wiem, że nastąpi to niedługo. Wytrzymałość tak wystawiona na próbę, ona pęknie. W świetle starej latarni stoją ludzie, ludzie głodni, a koszmarni, a zordali. Nowe głosy już słychać, mój Boże, przed tym nie ma ukrycia i nie ma przeciw temu żadnej ludzkiej mądrości, a ja ciągle czuję, że ktoś mnie okłamuje. Chodź z nami, nie zwracaj uwagi na szalone wyścigi. Chodź z nami, nie zwracaj uwagi na szalone wyścigi. Ale ja czytałem gdzieś kilka lat temu, że mnie w ludu daje koniec jednemu czy drugiemu, ale potem przeczytałem wiele, wiele mniej lat temu, że mnie w Boże daje kres niebowi ludzkiemu, więc chodź z nami, nie zwracaj uwagi na szalone wyścigi. Chodź z nami, nie zwracaj uwagi na szalone wyścigi. Me.